خداوند متعال سپاس گزاروں کے بعد از مدتی بار دیگر در خدمت شما مسلمانان بسیار دوست داشتنی و عزیز و مرزبانان و مرزداران عالی همت و بلند مقام این محل و آبادی و بندر بسیار مورد عنایت و توجه نظام جمهوری اسلامی و مسئولین محترم این نظام حاضر بودم و در این مناسبت شاهد یک نوع تحول و پیشرفت و دگرگونی شما منطقه تا هم به اعتبار امور مذهبی و دینی و هم به لحاظ و به اعتبار مسائل مادی و دنیوی و شهری و ظاهری بودو ظاهری پیشرفت که با همت والای دولت مردان و توجه خاصی که به این منطقه دارند آنچه برای ما در این گذر مختصر مازاد بر خدمتهای قبلی از قبیل جاده و آسفالت و برق‌رسانی در اشهر انجام گرگید مسئله خیابان کشی و جدول بندی اشارت که بسیار خوشحال بودیم و انشاءالله که با توجهات مخصوص و ویژه مسئولین دلسوز و شفیق و مهربان این نظام و با همکاری و همفکری شما مردم و تعهد شما به مسائل نظام امیدواریم که روز به روز شاهد پیشرفت‌های گوناگون سریع‌تر و بیشتری در این منطقه مهمی که در مواجهه و روبروی کشور دیگری قرار گرفته ما و شما درستان به زودی ببین انشاءالله. و هم در امور دنیوی و هم در امور دینی مخصوصاً این پیمین مناطق بالندگی و پیشرفت و ترقی که در زیر اشعه دوربین های اجانب و درآمدان و در ملکین و دیگر کشوران قرار گرفتگان بدنی جهانی مادی و معنوی ترقی و رونق بیشتر سببی بید برای تجلی مجد و بزرگی وسعي صدر ولطف وشفقت ومهربانی مسئولین و دولت مردان با شفقت و با همت نظام جمهوری اسلامی و ارزش این نظام و عزت و مجد اسلام در مقابل نظام های غیر اسلامی دنیا. پیشرفت دینی که ما الان شاهدین این مسجد گسترش و توسعه این که با همت شما و با خونگرمی شما در دست توسعه و الحمدلله رو به اتمام مسلمان دینی مراکز و دینی محلانی رونق گشتن هرچون شانی رونق گشتر ببی من مسجد هرچی با رونق ببند من مدارس و مکاتب هرچی با رونق تر ببند اسی هم من دینی غیرتا و دینی حمیتا دینی شوق و رغبتا و ملک مردمانی انسجام و اتحاد و محبت و وحدت کلمه یا متجلی کن تو در انظار دوست و دشمن ظاهر کن. مشهور این که یک صالحین بنده یک محلی و آبادی یا گذری بود، وقتی که وارد آشهر بود تو گذری به داخل آشهر بود زیاد معطل نبود تو بلا فاصله چودا مردمی رخصت کتن تو خدا حافظی کتو پدا پت تره مردمان تعجب کن که این واجه بیجی سرعت یا تو بیجی سرعت پت تره جستش کو که واجه تو فکار یا تگته باره گندوکی یا تگته هر برنامه ی هستا یه فهمی یا یکو چیز دوتی پت در راش ما نفهمه که پرچه تو چی ناراض بوده که ما حرکتی نبو که تو ناراض ببه چو زود زود پت تر ره واپس بروه. وقتی که من مطمئنم که این آبادی به زودی ویران بی از بین رو بخاطر اشی که وقتی که من از کنار این مسجد این آبادی رد بودم من دی مردمانی لوگا با بهترین طرز ارکنک بودگان مسجد به صورت یک خرابه منتا مسجد به صورت ویرانه منتا و این مسجد فریاد اشی معنوی فریاد به منی دل گوشا که خدایا پچ کو تگا رسد که این مسجد مچاره دعای بد کنه گین مسجد فریاد که الله دربارا که امس ای الله هما پیمی که این ملک مردما هم بی اعتبار ظاهرا منش این پیم خار و ذلیل نگه داشته من تعمیر و آبادی نیمگا توجه نکنه و هم به اعتبار معنویات به من نیمگا توجه نی نمازوان نی اذان به موقع نبی جماعت به موقع برگزار نبی اهل جماعت و اهل مسجد و نماز بخان نی کسی نماز که و تی لوگا سرا جن تو زمین ناپادیه اگر کسی چند نفر اوکیه تو روت همشان در مقابلان حساب نها ای خدا به من توجه نبوگه همچکو من خار و ذلیل دارک بودتو ای خدا تو اشان هم خار و ذلیل بکن. من ای پریادان ای مسجده که اشکره گو من دل kirakketan men aram girtirekenom, men çıtı ipini mahalle tanıştıkenom. Ve işin ki men bat zutır çi ip mahallahi abadiyya ki malum neyi bari, ir lahze uka bari çan lahze rençera, nem sahat rend, khuda halimi burdu bari. Belki hem muhlet bilen bari, dir ya zut beri men dilcevun ki eğer i mescid ba i periyadu duaya, bedin ki men işku tegen, meni dile guşan işku tegen, edama bilen i cagah i abadi veyranıvi. و اسی حقیقتی عزیزان اسی حقیقتی کہ ایک جاہی کے بخدا نسبت دیکھ بی بی مسجد یعنی جاہی سجدہ و سجدہ چیز یہ کہ انسان بخاطر کئی انجام دا برائے اللہ سجدہ ہنچین تعظیم کے شریعت اسلام هیچ کسا در برابر هیچ کسی ولو دارای بزرگترین رتبه و مقام ببید اجازه نداده که به طریق سجده آیه عزتا و احتراما ایر بکن بجز الله دربارا جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که ازواج مطهرات واجه بعضی دواریان شما بیبیان که هجرت شکتگا به ملک حبشه رفتگتا ورندار نبی کریم علیه السلام دوار بودتا اولا دیگه مردینای لوگ آتن تو گوچ مردینا مسلمانی چه مکه مجبور بودتا مثلا کافرانی ازیت و آزارا هجرت کنن به حبشه بروانا و بعدا که آنی مردینا بازیه چه دنیا رفته گتن مثلا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها و بازیه یک بیبیه مردین همه ملک توکا چه دین اسلام درهت و نصرانی بو حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ یک روشی بیبیاں عرض کو کہ اے اللہ رسول ما آ ملکانی تاک بودتگیں حبشہ و آ اطرافا ما دستا کہ آ قوما بعضی افراد تصویرا و تی مقدسی افراد تصویر و عکس و یعنی بوت شعر کو تگو آنا تعظیم و احترام کنن تو آنی دیما سجده کنن تو آنی دیما سر بسجود کنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی اعملا اظہار ناراحتی فرمائند و نفرین لعنتی فرمائند کہ اسی ای بی دینانی داب و طریقین کے وقتی که انسان صالح درمیان آیان ببی تو چه دنیا روت پرا آئی ای چیزان عد کنن تو ای پیمار اندہ آئیے بی ای شکل تعظیم کنند و ایشی آس صالح انسانانی طریقہ و رویہ نبودتا وقتی که مکہ معظمہ فتح بو 360 بوت چا بیت اللہ شریف توکا و دور اطراف و بیرونی حصیہ خارج کنگ بو دور دیگ بودتا ای بوتانی درمیانا بعضی بوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نام سرا یا بوتی ارکنہ گوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمثال ہے شکل ہے حضرت اسماعیل ہے وہ نبی علیہ السلام لٹی دستایا تو شانی دلی ایرکو تو تھیلان کی داتا پشتر دوری داتا معلوم ہو کہ اکس و تمثال بوت ہر کسی نام سرا ارکنہ گوی اور شخص جن محترم ہیں ولی اسی چو شریعت خلاف قابل احترام نہیں پیغمبر علیہ السلام ہمہ بتا کہ بہ حضرت ابراہیم عنوانا ناما ارکنگ بتا حضرت اسماعیل ناما ارکنگ بتا لٹی واجہ دستے ان دلی ساکی کم لیٹرین تے پشت کر دو رشت و فرمائن تھی کہ خدا تعالی اشانہ لعنت کا ای مشرکان ہمہ کہے کہ پہ ای پہمی پیغمبر موحد موحدین نبی جید القدر پیغمبری کے توحید بنیان گزار ہیں، خدا وحدانیت بزرگترین داعی و مبلغ ہوتا، بآئی نامہ ہم بہت شاعر ہوتا. بعض یک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمی قوما مگن دیں وہ تی سلاطین و پادشاہانا اہل دنیا یا کہ دنیای دبدبہ و عزت شہر آیانا وقتی کہ تعظیم کرنا سجدہ کرنا سر جعل کرنا ان دیما سجدہش کرنا تو لائق تر میدلا کما ترا سجدہ بکنی. نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اگر سجدہ اجازہ ببوتی اسلام تو کا گورا من جنینان گوشتگا و تی مردان سجدہ بکنی. قرآن کے منی رب منی سرا نازل کے نبوتا اللہ پاک ادا یہ دستور داتا نبی کریم علیہ السلام و السلام کی اعلام کا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ مخصوص برائے اللہ، سجدیا و سجدگاہ اللہ خدا گن تو بس، و یہ پہلی عبادت بجوز اللہ دگ ہچ کسی نباد کنگ بھی نو. مساجد جمع مفردی مسجد ہیں، بعض کے بعد وشم مساجد یک یوشم مسجد، مسجد یعنی سجدہ گاہ، محل سجدہ. کئی سجدہ کنگ بھی مسجدہ اللہ ذو الجلال. از ای جہتا ای جاگاہ ہی کہ بے خدا منصوب ہیں، اللہ یاد بھی اسی تو کا، اللہ ذکر بھی ادا، اذان بھی جماعت بر گزار بھی مسلمانان ادا جب بین روچی پنج براوتی اعمال و افعالا یک بررسی کنن تو خدا دربارہ توبہ و استغفاری کنن دنیای زرق و برقانا کہ ہمیشہ انسان چپ و چاگردہ مردمہ چکنٹگا چھوٹگا گبتگا شتنی مگا زوپگا انتو کشگا شان سندن تو حمد کنا و تا پنج وقتا وقتی منادی خدا توارک اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کبریائی و بزرگی چا ہر چیزا دیمات رہے چونہی کہ مسلمان در برابر عظمت خدا دیگه چیزی ہے عظمت و بزرگی نیمگا چو مائل ببی کہ خدای عبادت و اللہ دستور و فرمان اجراء وقتا ہم آئی بدر کارا مشغول ببی آ وقتی درستین کاران و ایلکا مسجد نیمگا رہا دیگوی. چونکہ آیا خدای عظمت جہی آرتا ہے بی اعتبار ہوتی اندازیا، ہر کسا اللہ تعالیٰ ایک اندازی داتا ہے، ہر کسا ایک فہمی ہے، ہر کسا انداز در کی ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. نبی کریم علیہ السلام یک مرتبہ ہوتی اصحاب ایک مجلسی طرف تشریفیا، با مجلس آواز و تشریف یا نزدیک بود اسی کے بعضی صحابہ کرام اس حدا تی دنیای گپ شپا مشغولن تو بہتی کھندگی خوشحالا. نبی کریم علیہ السلام ایک حالت اتحایت و ارشادی فرمائی کہ اگر آ چیزی کہ من زانگوں، اگر آ چیزی کہ من زانگوں چا خدا تعالی جل علا شانو عظمتان و آئیے معاملیان سختیہ و آخرت معاملات اگر آتی زانک من پہمگو زانکو اگر اشان بزانتی ایو حدی اشان نکندی تگا بلکہ اشان گری تگا، شما نکندی تگات شما گری تگات و در حتگتی شما جنگل و بیابان و کوہانی طرف پناہ برتگات. خلق فرمائن تگات و بوجود یار تگات کہ در هر حال گو خدا مرتبط ها، لحظه غفلت و بیخبری او در راه نیست ها، همه تن وجود نازنین پیامبر بزرگوار علیه السلام گو خدا در ارتباط ها. دنیایی کاران فقط واسطه تن تو اشه هم رابطه و واسطه به کارهای خدایتا واستهزار الله ذو الجلال جل على شانون مغا توجه كامل رسول اكرم عليه الصلاة والسلام حسا بل الله ذو الجلال بحمان اثبتا پیغمبر خدا عليه السلام قدرت تحمل برداشت عطا فرما انتجاد برائشی کے رسول خدا عليه الصلاة والسلام اگر در مقابل حالاتا خود باختہ بھی تو بی اختیار ہمیشہ زار و قطار گریہ و زاری تہا مشغول ہوئی وظائف نبوت و پیغمبری تبلیغ نصیحت و ادگ مسائل حکومت داری اسلامی مسلمانانی دین دنیا سیاست و دین ادارہ کنگ و سرفرستی کنگ اشی میسر نبوت گیت اگر نہ پیغمبر علیہ السلام جامع تمام کمالات بشری و قرب الہی ہما مقام دے اگبوت گیت کہ وہ تو فرمانی کہ لی مع اللہ وقت لا يسعني لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل منا گون خداوند ذو الجلال ہنچی اوقات ہستیں قرب ہے کہ آساتا دیگه هیچ ملک مقرب ترین ملک هم او دا گنجائش نیستن که او دا آب میدان تو که آیا راه ببی و ملک مقرب بجایوات حتی نبی مرسل که چه ملک مقامی بالاته نبی مرسل رسولین پیغمبران نہ کہ تنہا نبی بھی آ کے نبی و رسول ہیں اور العزم ہیں بالا رتبہ ترین نبی ہیں آئی ہم ادا گمن نہ رسی پھر مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمع صحابہ تو کا ارشاد فرمائی کہ شما متوجہ نہیں بل ای آسمان توارکا چک چک کا تو کرزی سقف داری بان سرا مردمی برو تو توارکا تو کہ مردم محسوس کرنا کہ بان سرا یکی رو گی ندانی توارکا کرزانی توارکا کنتی توارکا وحق له ان یعتا و آسمان میارک نہیں پیشی کہ آج فریاد کن توار کن چک چک کن زوری پیرے ما من موضع شبرن یک بچل جاگاہی خالق نہیں آسمان سرا کہ او دا فرشتی اللہ حضر جلال درگاہ سر بسجدہ دور نہ داتا کو سجدہ نہ کنگن تو اللہ پاکی و عظمت حیات نہ کنگن باوجود اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ قرآن عظیمہ یہ دستور داتا کہ مساجد برائے اللہ گو خدا ہچ کسی دگرہ شریک مکنیت خدا سجدہ تا کسی دگرہ شامل نبیت اللہ یہود و نصارہ افرادہ لعنت بکا فرمائیں تھی چونتے رحمتش دور بکن کہ آیا ہوتی صالحانی گو نبیانی قبرانا سجدگاہ قرار دا تو ادھر تن سجدے شکو آنی قبرانش سجدے کو بچاری منی چھ دنیا روا گاراند با انکی منی محبت جز ایمان ہے و اسی در دین بے بداحت و صراحت واضح ہیں کہ بدون محبت رسول خدا علیہ السلام اللہ محبت حاصل نبی ولی محبت ہما کے در دائرہ شریعت میں بھی ہر چیک مردوں وقت گنوکی کن تو نام محبت کا شینا محبت رہے ہیں فرمانتی بچاری منی دنیا رو گراند شیطان شما رو فریب مدن تو ما پرمائید کہ شما بیائید منی قبرہ ہم عبادت بکنید بلا تشبیح مثل بوتا تکانیا منی قبرہ یک بتخانہ و ٹکانے قرار مدے کہ بھی آئی ادھا سجدہ بکنے وده جاي سلام عرض بكني سلام بديت السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا الله رسول سلام برتوب بي هوا بمك شما تحياتها السلام عليك ايها النبي واني وده يايت من السلام بديت درود وانيت من آكسي كأي سلام ارزش بي عليك گرگه عليك گرون جوابي بيون ودا روزانہ ہزارانی پرشتہ حاضر با سلام عرض کنا چھے روشنی کے ہزارہا ملک میں بیت اللہ طواف مکا و آئی بعد مدینہ شریف مروان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہرہ تنہا واجہ وتی وجود نازنین نہیں ودا ہر دو زندگی وزیر و ہمراہی در کنار آرام فرمایا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما فرشتیں حاضر با اودا سلام عرض کنا نو آسمانان طرف روا اپا باندہ دگی یک ادی 70,000 دگر اور نوبت رسید کی شام بھی آیا پوشی اپا دگر نوبت بھی شام آخی یا بری حتی تا قیامت نوبت اشنا رسید خداوند متعال جل علا شانہ بارہا بار مارا شمارا تمام آرزو مندانا نصیب بکند مکہ مدینہ زیارتا و گندگا و مقبولین حج و زیارت مدینہ اللہ تعالی نصیب بفرمائے و داک مردم رو بینی حرم محمدی را جولان گہ سر سر مدیرا پیشش دو خلیفہ رهن خفتہ جوزا بکنار شمس خفتہ پیغمبر خدا بمانند خورشید ہیں شاعر فرمائنی و اب ای خورشید کر رہا بسترین استار استارانی درمیانہ جوزا ہیں شما دیرہ اتوہ کا انہا خدا نے گندے روچاران جوزا ہے نام ہے نا گاہ پرکات ناش ناکا ایوک واقع فور سما چھے روچ جوزا کر پکر نام گرے آ جوزا کے بکنار پیغمبر علیہ السلام بمنزل آ استار جوزا این برہن مقامی چھے آدھگے استاران معمولی آئی مقام برسر بالاترے وگو روچ آئی نزدیکیں چ خورشید انوارا آئی نورانیت ہر لحظہ اضافہ بوا نبی کہیں آہوی زمین کعبہ نافا مشکش پسر ابی قحافہ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما جن صحابی پیت صحابی مات صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وات یارغار و افضل صحابہ و پدر بزرگواری حضرت ابو قحافہ کنیت انتی و نامی عثمان غیر آ حضرت عثمان ابن عفان چار یارانی جماعت واجہ آئی تلوزہ چوک حسابیں و دو دختر سانگ کتب واجہ یکی میرا گاران دومی گا واجہ زاماتیں ای واجہ حضرت ابو بکر صدیق پیت دیگر عثمانی و کنیه ابو قحافه رضی اللہ عنہ پیر مردیا فتح مکہ مشرب بی اسلام بو حضرت ابو بکر صدیقہ دست گرت یا نبی علیہ السلام خدمتا مسلمان بو واجہ فرمائیں کہ ابو بکر تو پیر مرد دل سے ہما کتے موتی ہاتھوں آئی فانہ گا یہ ابو بکر صدیق ہے محبت و الفت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیر مردی کے لوٹی مشرب بی اسلام بھی انگران پیغمبر خدمت آئی آیان تو بیان اور ابو قحافہ کا حاضر بھی نبی علیہ السلام فرمائش کن کہ اے ابو بکر تو یہ پیر مرد زحمت مد آتے ہیں تو بیشتی حمودہ موتی ہے تو حمودہ کلمہ بنتی من دیما مسلمان بود مات هم صحابي اطحمي بيت زندق بوتا تاح حضرت ابو الصديق وفات بوتا رند چوك وفاتا هم زندق بوتا الصحابيين بيت حضرت ابو الصديق مات هم صحابي حضرت السلمى رضي الله عنها مشهورين بكنية ام الخير جند صحابي بيت صحابي مات صحابي يا و اولاد صحابي صحابية تسرا مردين جوكا صحابي اصحاب و اوياك واجه وقتا بدتگا حضرت محمد بن ابي بكر رندا بدنيا يحتاج جواجه دور آباد دیکھ حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمن فرزندان حضرت ابو بکر صحابی دخترا حضرت اسماء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ پدا شرف عظمت بچارہ ہر یک کی جدا بحثی قصے ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہیں درست مؤمنان مات ہیں نبی کریم علیہ السلام دواری گئے پدا حضرت اسماء لوگ واجہ حضرت زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ واجہ فرمائے لکل نبی حواری و حواری زبیر ہر پیغمبر ایک مخصوص باڈی گارڈ ہے یہ اسکورد مخصوص ہستی منی خاصی اسکورد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی یہ فرمائش کو کہ علی یہ روچی یہ کہ تو زبیر قاتل پانک تو یہ انعام و جائزے روچی بل جائزے کہ تے علی بدے زبیر قاتلا زبیر پدا ماتی حضرت صفیہ دختر عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام پتگوہار اچھی ہوئی سی تری نا پیغمبر حکیم تری ہیں اے علی صفیہ منی تری بچ حضرت زبیر قاتل تھی پانگا یہ چتو جائزہ ہی لوٹی چتو بخشش و انعام لوٹی کہ میں زبیر کشتا علی چی جائزے دے تو گلا باید چی جائزے ہی بھی دے ابشر قاتل ابن صفیہ بن نار او علی پیغمبر فرمانے گئے علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ اے علی آ کسی کے منی تری چوکا صفیہ فرزند زبیرا کشی تو آئیے قاتل بھی تو یہ پانا کہ تو جائزہ لوٹی اور جائزہ ہی کہ تی دے آیا چی بھی تی جائزہ اسی بھی کہ آیا جہنم بشارت بدے بوشی تی جا جہنم آباشی آیا جہنم بشارت بدے بوشی کہ تو پوات کٹتے تا دوزخا جہنم برو تی جا جہنم فدا حضرت اسماء لوگ واجہ ہمیں حضرت زبیر ہیں چنائی شیر مردی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی دنیا آئی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کہیں حضرت ابو بکر صدیق ہے نماز سگیں جماعت نیمگا وہ پدا شخصیت اسلام توکا چیئے صحابی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی کہ جن دی مسلمان بھی پتماتی مسلمان بھی چاہیے یا طبقی بالا بسترا پہ اعتماد مسلمان و صحابی پیغمبر ببا جن دی ہم صحابی ببی آئیے چوک ہم صحابی ببا نماسے کی ہم صحابی ببا چند پوشوتا چار پیت جند پیت پتومات چوک نماسے چار پوشت یک پارگی صحابی یار پیغمبر ببا جز یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم ببا یہ پہنی سعادت تاریخ اتحار رب العالمین بغیر خاندان ابو بکر صدیق دیگر نداتا اسلام باغ گلان چوکا ہر گلی اچارے ایک رنگ بوئی ہستے بلے یہ باغ رنگ و بو جانبی یکی دو نہا بینہایتا و مخصوص ہے هر صحابية يخشانها چند شانها چند رتبيها ابو بكر الصديق الله تعالى عزيم رتبة اتا فرمائن تبوت خاندانا نبي كريم عليه الصلاة والسلام يك مرتبه واقعي بيان کو بني اسرائيل وقت صحابه مجلس تو کا حضرت ابو بكر عمر ادنه تا فرمانتی که مرد گو کی رندارا و گو کی گفت یوادی گشتی من دم مرتا سوار بگو که بعدا ای حدیث صحیح ہے نبی کریم علیہ السلام فرمایش شو مرد گو مار کو یا برا دل کشه سواری بایی گو که بلا بلا این بزور این گو کی چیه همچه من مهاری کنم برو گرو گو که چک جا لگی حبرا گشتی مرد خدایا من پی این کارا پیدا نکتا الله تعالی من خلق کتا شما اختیار داتا که شما برا جوگی ننگاری بندی تو من زمین نا اتگا دگارا اتگا بگر بینگی دگارا بکشی بوسی دی ما پشم سواریه خدا تعالی جمازه که پیدا کتا خوشتری پیدا کتا اسبی پیدا کتا دیگه اولا کی پیدا کتا منی بعد هم نکبه من الله پاکم بدیگه خاطریه پیدا کتا بدیگه استفاده یا پیدا کتا تو پچی بیجا ہیں بی انصافی کار کنے صحابیاں پاکی ہیں مجلس صحابیاں واجہ کی فرمائش کو اصحاب پاک کو سبحان اللہ بقرتن تتکلم تعجبش کو سبحان اللہ گو کا حبر کتا ہے وجہ پیغمبر علیہ السلام احساس بو کہ گویا اصحاب تعجب کچھ ہے برا بلکہ ان چوبی ناباوری حبریشی بلکہ ہر کسی دلا خوب ای حبر ننندی که گوک چطو حبر کم دی زبانی گنگدام واجه فرمائی که اومنو بهی انا و ابو بکر و عمر او کما قال علیه السلام شما کسی اگر دلال تو که دوٹی ای حبر قبول کنگا یا باور کنی یا دوٹ ببی تو ناباور ببی وزانی بل منا ایمان ابو بکر ها ایمان عمر همی حبر سر ایمان بدا واجہ فرمائیں کہ چھپان کی جنگلہ بیابانہ رمگی گونے تھی یا برا تھا متوجب گور کی کب پسند تو کب پسی چکابتی در رب تو چھپان کا ہڑا ہلو کو کب تی رندہ ہو ہلے تی کتی وہ پسی پچ گئے چھ گور کے دستا چھ گور کے دفع دستا پسی پچ گئے اور گور کا ہوا گوشتی مروشی تو پچ گئے منی شکار او چھپان تو مروشی توان تو یہ شکارہ چھمین دستا پچ گرے خیر بر یک روچی یک آروچ تو کا پسانا بغیر منی گور کا دک شپان کی نبی اور آروچی کئی بھی پسانا چمین دفاع منی نشان جات دا اصحاب پلا گوش سبحان اللہ زیبون تتکلم گور کی حبر کو واجہ فرمائے کہ شما ہر دور فکر کنے بکنے بل منو ابو بکر و عمر بی احبرا مارا یقین مارا ایمان ہے منا ہے ایمان ہی حبر سرا کہ یہ حبر ہم چھو گتا و ابو بکر ہے ایمان ہے عمر ہم ایمان ہے و در حال ایک یہ دیکھ واجہ یہ پہم فرماش کا نہ حضرت ابو بکر ہی دیوان ہے ہو رہے گو نہ حضرت عمر ادھا ہو رہے گو یہ نقطہ مهم ہے نا حضرت ابو بکر ادھا نہیں حضرت عمر ادھا نہیں پیغمبر خدا علیہ السلام فرمانی کہ شما یہ غرام والکیوت دلا کمی باورو بی یا باورو نبی خیدا شما دل چه اندازه باری یقین ها یا نیستن که ضعیف هن دوتا شما دل مالا منا پورا یقین ای حبر هنچو بودتا ای ورکا و ای گوکا حبر کتا و همی پیم یقین که منا ای حبر سرا هستن ابو بکر و عمر هم همی پیم یقین نه خدای غالا جل شان هو زبانا انسان هنچو توکر گوشت حبری پر مالتا حیوانانی زبان ہم بہ حبر دریا رہی ہے قیامت روچا ہمیں بدن انسان آزا حبر نہ کرنا میں ایمان نہیں چیز سرا اگر حبر ایمان نہ بھی زم مسلمان نہیں پر چیز قرآن نس سری ہے نا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون الله عز وجل على فرمانی مروچی روچا یعنی قیامت روچا ما برای یک لحظه برای یک زمانی زبانان مور جنی زبانان سرا قفل ارکنی انسانانی زبانان ما قفل کنی و اجازه خبرش ندهیم نختم على افواهیم بی خبری خاموشی گنگی ساکتی مهر زبانانی سرا من جنو منی الله زبان ترا اجازه نی تو چیزی وقتا خبر بکنی تو بلکی بندک من حاشا کرگی و تی جرم نی تو چیزی وقتا خبر بکنی تو بلکی بندک من حاشا کرگی و تی جرم و ایوانا چا من کوشش کرگی چیر دیگن من حاشا کا ما علیم و خبیر بودتون تمامی آمارون دستگان و تی بنده ملائکه یا تمام آئی رکورد زندگی پاکین رکارد جم کتا دفتران تا نوشتگا پدا همیشی آشائی کا او زبان تو اشیه وطی گے بل ترا حبر کنگا اجازہ نی بل که دست حبر بکا بل مشی دستان جست کنن دستا ہر چی کتا اشیه گا ودود کرداران پیش کن بیان کا چی پادان من جست کنن شما چپیمی راہا رفتگی آیا شما مکہ رفتگی یا برای مردم کشگا رفتگی شما پر علم وانگی راہ رفتگی یا دزیه کو راہ بندگی راہ رفتگی شما چارتا کئی ماشین رو شنتر رو شرطر رو لکس ترین رفتر راہ بستا دزگا و مسلح بودتگی اشراری ایگو شرارت و دزدی و آدم کشی و آدم روائی راہ رفتگو قدم جتا شما پادا یا علم تبلیغ جہاد دین خدمت را شما ہر قد کتا قدم جتا ہر چی کتا یہ پادام وقت مرو چمی گو من بادی متی تصفیح حساب بکنا برکنا شما تین زبان اجازہ بدے تو ساکت و آرام و تر اجازہ حبر نیستن بل کسی دست و پادو آزا و چم و گوشان میا یکا جس کنو چما چی دیتا ہر چی دیستگی گو من ود گواہ کان گوش ہر چی گوش داشتا گواہ بکان پادا ہر راہی کربتا حرکت کتا ود گواہ کان و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم زبان وقتی که من کفل کنم اللہ تعالی فرمانی آنی دستان گو من لگا حبر کنگا و آنی پادان شاہدی دے گا لگا شروع کنگا حبر کنگا ہر چی کے آیا انجام داتا وقالوا لجنودهم حتی اللہ تعالی فرمانی کہ آنی بدن پوست آنی جان پوست لگی ہے برکن اللہ یہ وقتی بعضی انسان خطاکار کے زیر بار روگندی کہ من تمام راز افشا ہوتا منی بدن گوشت و پوست هم برا رہے ماں میں اوچی گواہی دے گا بدن هم وقت گوش اگن کہ من گوشرین چیزان جہان دکتا گوں یا گو ناجائزین جہان دکتا گوں زہر گیری یہ وقتی زبانی خدا تعالیٰ پچکا وقتی کہ دست و پا دو آزا و بدن و ای پوست و گوشت گواہی دے ہیں زبان اللہ تعالیٰ اجازے دن حبر کنے گے نو بوتی زبان زہر گیری پدا لگی آزایان و گوشت گواشن سارا او بدبختا ما ای کاران کتا و حدیث شما مزا چس کتا شما ای کار کتا گا شما ہم برا لہما شاہد بوتی وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا گوتی پوستان گوشن که او می بدن پوستان شما پرچه برای رحما شاهدی دا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء آزاین جواب دیان که او زبان بیچارا ہما خدایی که ترے پہ حبر در آرتگو حبر فرماتا تو ہم مثل ما گوشتیے پوستیے چپرک کنے ما شما یہ اللہ نظام بوتا کہ یکیے روشنائی داتا بچاری یکیے شنوائی داتا گوشداری یکیے قدرت داتا توانائی بگری یکیے توانائی داتا راہ برو حرکت بکا ترے توانائی داتا کہ تو سخن بگشے حبر بکنے مروچی مارا ہما خدا یا بہ خبر در آرت کا یہ ہر چیزا بہ خبر در یاری روز محشر ہر لحاظ odhar mujrimi rasva shawad. Roz-e mahshar har nahar شاد خود بخود هر مجرمی رسوا شاد دست و پا بدهان گواهی از بیان دست و پا بدهان گواهی از بیان از فساد خود بپیش مستان دست گویا من چونین بگرفتم لب گوید من چونین بوسیدم چشم گوید کردم غمز احرام گوش گوید چیدم سمر الکرام اما حلوات حلواتی حبران کو تگم دو نفرا گناہیں گوشت تو کے حبر کو تک کس مشکوئیں گران کو چھارتے گی دیما دیما گوشت تو کی گوشت اللہ حملہ ما پرو فلانی چوب جام فلانی راہ بن غیبت کو تا دیگی فسادی حبری کو تا گوشت تی حبران کو آہی کے مودا اللہ تعالی دیما بیان کن کی پیم کو تا خداوند متعال جل علا شانه چه آر و چه ای فضیحت و افتضاح مار شما را تمام مسلمین الله پاک حفاظت بفرمانی ما سر تا پا تقصیر و خطا و گناهیم میں وجود ذره ذره هر بنمو هر تارمو هزاران گناه چرا باره مگر اینکه الله عزوجلال بوتی غفاری بوتی ستاری بوتی رحمانی بوتی رحیمی بوتی مهربانی لطف و کرم به حساب کتاب این الله تعالی مورد عفو گذشت و معافیش قرار بدن تو بوتی رحمت فیض و برکت الله تعالی می گناهانی گرد و غبار شستشو بدن تو چما شما درستن پاک بفرمان و تی ستاری غفاری چادر می شوی گناهانی سر الله تعالی بکشی تو بپوشی تو بعافش بکن تو مورد آمرزشش قرار بدن رب العالمین که آئی آزای بدنه به سخن دریاری سنگانه به سخن دریاری کوهانه به سخن و تسبیح دریاری هر چیز برای تسبیح وانی قرآن مجید فرمانی و حیوانی اگر چنانچه گر کیا بخبر بفرمانی و گو کیا به هر بر بفرمانی در بیاری شیطها چه شکی ها طفل بی زوانان و حبر دریاری حدیث شریف تو گایا تا کہ ماتی وتی چوکا میں چینا گا یہ بنی اسرائیلی زمانہ یا پیغمبر علیہ السلام ہمیشمے گا اللہ معلوم کتا گا خبر گا امتا وتی گا برا عبرت فرمانی روچے ماتی وتی فرزند یا گوار وتی دفاع داتا گا تو چوکم شیر میں چگا ماتا دی کہ ایک مردی با عزت و شان و شوکت و مزنی نامداری مردمی معلوم بھی پولداری گوشے سیرے مردمی سرمایہ داری با عزتی کلاہی پوچی پوشاکی جندے معلوم ہے کسی سے کی مزنی و ناموری نامدار با عزتی مردمی اسپی جند اسپ لگامی اسپ رکابی اسپ نالی اسپ ہما دیگے وسائلی کے سوار گان سرا پوچھو بسترو گندلے کی ایران سرا آنی قیمتی بوا درو پیش دارا گئن کہ اسی مزنین ناموورو صاحب عزت و صاحب ثروت مردم راحت و پر آسائش مردمی متمول مردمی مات بھی چرگا دلا صبر پادا اسے اے خدا منی چوکا ہم یہ ہرد کے نن کا شیر ور گئے اسی ہم یہ روچی ہمچی شخصی ہمچی شخ سواری اب سواری مثل ہمیں مردا قابل و لائق و سرمایہ دار و عزت دار و ہنچی صاحب شوکت و شان و عزت بکنی یا برا ماتا کی دعا کو ہمیں تفلا مات گوار چھ دپا در کو اکش اے خدا مانا چینے کشی ہے مکہ من مات ہمارا دعا قبول مکہ مانا ہی پیمین مکہ او پدا لگی مات گوار میں چگا اپا چند دقیقہ بارے نیم ساعتی گیشتے کمتے واللہ عالم گواست یا برا ماتا چارے یا جنی آدمی آجزی جنی آدمی گریبی بقول مردمان اوشے نوکر بور رہی گریبی بیچارہ ہمیشی گوہنے بور رہی مردمان لٹ کا شان انتی زادیان انتی حبر حال کنان انتی شیم حلمتک دا آئی مرش جا آئی تیلان کی دائیں شی زائد انتی آئی علنگی دانتی تو دوزی کتا ہے تو بدکاری کتا بلان اس بات تو ای پہمیں پلیتین جنینی ہے تو زنہکاری ہے پسادکاری ہے تو دوزی کتا ہے آہچ نوشی ساکت خاموشی بعضی روایت یہاں تک آئی اللہ تسبیح وانت بس آیا تحمت بس آیا لٹ جات آیا حبر حال جا اسی ذکر کو تسبیح بس یہ جنی آدم آخ چوکوت کا میچے نگا یہ جنی آدم ہے یہ ذلت ظاہری یہ خاری یہ بزدگی دی مردمان نزدیکا چو ذلیل ہیں چو غار ہیں چو کم شرف ہیں چو کم عزت ہیں ہر کسی ثروت جان ایک ایک تہمتی بندگی کشکان کتا لٹ جنان انتی لگت جنان انتی درست بل تہمتی ہم بندگا ناموسی تہمتی سرا یاد کرے گا اسی درا درا دی دعا فریاد اے خدا من چوکا چین خاری ذلیل چینی مکنی چوکا گودان ویلدا ماتے گوری ویلدا اے خدا من ہن چینی بکا مات بھی آرام ہوئے یہ چوک ہوا ہر شی حبر کنگے یہ وہاں تعجب آوریں چیزی بلے یہ چکستے ہیں کہ آ مرد با آ عزت و شوکت شان و عزت دنیا ہے کہ ہر کسی عدیت آئی رنگ و صورت و مال و ثروت و عزت دفعہ پر رچا مردمی میں آئی ڈولین بوگی دعا کو خدا یہاں چینے کہیں شیو شیو خدا ہمیں چینے مکہ یہ جنین چو خار ہیں چو بدبخت ہیں چو ذلیل ہیں شیو شیو خدا ہمیں چینے مکہ ماتا وہ شرم پچھے آپے مینے میں بے اپے مینے میں بے اسے آئی جباری جبار من الجبابرہ مات تو نزانے خدایا منا الہام کتب اندلا آز ظالمے آز خدا بھی خبرے آئی مال ہمیں دنیا ٹاپ ٹیپن تو ہمیں چار روچے ہمیں عزت و شوکت انتی نوکر و چاکر و اسکورد و خدمت گزار و مال و ثروت انتی مرگارند اسی تباہی و بربادی پیشیا من چو تو آپ امینی ببو تو دعا کنے من خدا چینی بکن کرانا دنیا عزت دار و آخرت اور رسوا ذلیل بو و ایک دنیا لہذا مردوان چم نظر اچو حقیرہ بے گناہ بے میارشی وہ تحمت ہوا تش بس تو وہ لٹانش چوب تو وہ لگتش مان بس و اسی اللہ عز الجلال ہے مقبولی بندی ہے خدا مقبولی مولدی بیچارہ پاک دامونی بے گناہی بری و بے گناہیت و شاہ ہر چیز تر ظلم و ستم کو مظلوم یا بیچارہ و اسی ساکتو و زبان بسته یا قیامت رو چه الله تعالی چشیه ستمکارا انتقام میگیری و اشیا بهترین مقام دا فمشا من دعا کو خدا من هنچینه بکن که قیامت منی آباد ببی دنیا اگر به هر خاری گزیت رو بلا آخرت انسان اگر خار بگوره انسان خاره و ای همه نقطه قرآن مجید فرمائن تا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز هر کسی که چه جهنم رستگار کنک بو قیامتا حساب داد روچا چه جهنم آیا پروانه رستگاری آیا مدرک تبرع نامه چه دادگاه الهی آیا برات نامه رسید که تو بری بودتگه چه هر تهمتا برو جنت نیمگا چه جهنم تو نجات حاصل کتا فمن زحزح عن النار جهنم دور کنگو ادخل الجنه بهشت داخل کنگو یقینا آئی کامیاب وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور این زندگی دنیا باوتی ساز و برگ و ساز و سامانا فریب اندین و زرخ برقی این فریب دیو کیم وسائل و اسبابا آئی انسان غافلی که با آخرتا متوجه نہیں ایمان جلوائی قلب تو کانی ایمان ذائقہ آئی دل تو کان ننشتا آئی بھی ہمشان دل بندی تو مغرور بھی تو فریب وارد و خیال کن کہ نمان اشان کا حسن بس من برتا برندے ہوں نظام کے آخرت حساب کتاب دگ امور سرین و ایب دنیا و دنیا چاروش زندگی کے ابھی پاک فرمانتا مزرعت الاخرہ ای آخرت کشارگاہیں دنیا آخرت کشار جا ہیں ادا ہر کسا ہر چی کشتا اور اچھی دو کا ہر چی تو ادا کشتا او دا محصول برداشت کنے امیدواروں اللہ تعالی جل علا شانہو مار شمارا ہمیں پہ ان کے تاب حال توفیق داتا گئے دینی ارزشانی بیش از پیش اللہ تعالی درک کنے گے و آنی سراوتی جان و مالا فدا و خرج کنے گے توفیق ہم بدن شما پیش از اشیا ما شما این ملک منطقه تا بوده گین آ وقتی که مشم مساجد این رونقش نبوده آ وقتی که مار شما را این مکتب و مدرسه نبوده گان آ روچ که مار شما را این طالب و این ملا و عالم نبوده گان آ روچ هم مار شما وطا دیسته که مار شما چوتا بوده گین مشم پیش امامی چطوری نام کتا باری نمازش چطا بوده باری میویتی سبحانک اللهم چی پیم بوده می تحییات ما چطا بانتا موت الحمد شریف چطا بانتا موت رکو سجده چی پیم آکتا باری ما وضعیت زکات و حج و ایدگه اعمال چی بوده یا چه حج باری خبری بوده یا نبوده چه آدگه ارزش ها خبری بوده یا نبوده مروچی ای تفلا ای بچه خورسال در ای سننا با چه قشنگی و جذابی قرآن تلاوت کمش می دیم خو ای چو کام با چه جذابیت ای ناتش عشق مدینه قرآت کو تمش می دیم شوان که انسان گوشه روح تمام سر تا پا وجود گوشه ای وقتی مدینه طرف متوجه ها ای تمام همی کم مکین همتی که اللہ توفیق داتا چوتی وقتا چوتی مالا چوتی امکاناتا براوتی دینی مرکزان نمگی صرف کتا خرج کتا ای اندازہ بحر گیری کنگی مروچی بحر اندازہ که مردم زحمت بکشی سرمایہ گزاری کن دنیا سرمایہ تا بچا ما شما هر اندازہ سرمایہ گزاری کنے منفعت به ما نسبت چست کنے یکی کبین یه پچکا پوپک چند ایرکن چند بسکوٹ ایرکن نوشابه او کی بوائی که منفعتی به نسبت همی سرمایه بی 5-10,000 تومن سرمایه که ایرکن کبینه تا آیه درامد و نفهم به همه نسبت بی همشا کم کم با اگر دیما روان بی نو چه کبین نو که کمو که آکشتر پدا پادا ایرکن دکانو که پچکا یشوا دریایی مردمی دریایی مثال شرط زهنه نندی اولا وقت امکانات نی هیچی دستا نیستن چون کن رو یکی داشت یه منت گیری یه نا خدای منت وار بی آیه منت وار بی تو مهربانی کن من بیکارم بی روزگارم بسته کن چکمنی شدی گا من او تی جاشو کن گونه من برگون گو تی یه دارا من او تی لانچا جاشو کن منت گیری یکی دیگه حبری گوش نبرم دیگه نی پرمای توپ من سفارشی کن را مدتی ہو جانشوی حق کرلی و تیلان کی ہوا تو شرکار نکتا تو شری سراویتی وزیفہ انجام نداتا تو ایک ماہور شر نساچتا فلانکار شرط نکتا ای درست هم بیچاره سگی بلهر کار کان کان کان سالیا نون پولار بی بچاری برابر زر مرو که او جو سپرس کن رو درگیجی نو نجار درگیجی جو حمودا که یک دار بندن یا زوری یا دار بحاوی چنچکن کمیتی جیب نو پور رہی نا نو باید یک دار زوری تانا زورتا نکن دو نفر فلانی بیم ما تاو شری دار بین در حروچ پلانی کورس مارا سالی نو کری اینی کار کنی زحمت کشی هر روچ تیلان کن گومبوین زائن حبر نروندگین بیم ما تاو باید یک دار دو نفر حور بین دو نفر حور بی چرا ترقی کن ورا آیا کی شریک آن در کبیا گرده که ورا نبی میتی بور شری داری اپا کم کم ما گشتر که ما مستر سرما گزاری که جاری اسی اوشی چرپو کی اشو کی چیز دیو نبی تشتو کی اشی ترشتو کی او چرپو کی فلان اشی نو مسترین بدن که کن تی مسترین یاد داری کن تی کالو تی کن تی آن شما آمد زانی شرط چه ما مار تری کم کم آنو پدا لانچه کن تی اپا لانچه هم دلی او پار نرو وقتی کنو اپا دیماته گجانوی زر گشت بوان ما چاری برابر بونو بزی آنگو زر بازا وشی بابا فلانی لانچ مثلا پنجا پوٹے میں نگا پنجا ہم بھی نا یک دہ میں نگا پیر بھی استاد میں نگا دہ پوٹ پیر کا شس پوٹی کنی آئیے انجن ان چو ایس پہ گئے میں نگا دو سے ایس پہ گئے شینی بکا ہاں یہ انسان حالت ہے وہ ظاہر ہے پچک حساب کیا کہ ہر چون یہ وسیلہ دریائی شکار ہے مستری نے بھی شی سرا سرمایہ گزاری میں گشتر کنو شی منفعت گشتر بھی شی آئیدات و درآمد گشتر بھی اللہ تعالیٰ پاک نبی قرآن عظیم آیاتا اینن ہمیں مثال داتا ہمیں حدیث ظاہر مثال الدنیا مزرعت الآخرہ یہ دنیا آخرت ہے کشارگاہ اذا کشارگن ہے اوبر ہونا ہے و کشار ہر پیمین بھی محصول ہما پیمین از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بجوید برویت جوز جو ہر پیمی اعمال انجام دے ہما سمر قیامت روچہ حاصل کرنے ہما نتیجہ قبر تو کا گن دے نماز پابند ہوتا مسجد پابند ہوتا حج فریضے ادا کتا زکاتی ذمہ وظیفہ ادا کتا چکر دے قرآن تلاوت کتا شان قبر تو کا انیس مونس با برات دوت دستا بار دے اندو کام چیرا وہ کو پگا بات دکنا برا قبر تا ہاں وقت دستا باری دیا شما دیتا یہ ملکان و عجیب و غریب ہے نا یہ دیکھ پاک یہ دیکھ دو کو داران شپیر جانو حاک ریچے کے باری گئی پاک پر ریچے شو لشکر دولا اگر کی کشی ہونا سکم از کم سیب پنچ حاکی پر ریچو ما سواب ہے ہاں سواب ہے کہ سیب پنچی پر ریچے سیب پنچ حاکی پر ریچی سواب ہی حمزہ و برات ہمیں کارکاں پتے ہمیں کارکاں اگر چوکیں گو تو پتا ہمیں کارکاں براتیں گو تو گوہارا گوہاریں گوہارا ہر قبرستان اندورا یہ مثال تا شریعت اجازہ نہ داتا ولی خوب اگر آب بھی ہم ہمیں کارکاں یا چیزا ہمیں جا اشانی حوالے کنن ای تاریکین قبرستان گو حاکانی چیرا پشت کنن روان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں انسان چ منزلہ کے در بھی دنیا ویل کا آخرت نیوگا رہا دے بھی قبر اولی منزل انتی تو مسافر کے چمیت اگر لڈی راہ کی دور ہے چند منزل ہے راہ نا اولی منزل سرا شپی گری یا گرمی گری گلگ بوجی داری ودا یہ آخرت راہ ہے مسافر ہے اولی منزل منزل جاگا قبر ہے ادا کسی تو شک برابر ہے اور دیما امید ہا برابر ہے ادا تو شکی کوٹی اور دیم طرح کجا یاری بچے ضلع کے دریا اور قبر میں ضلع رہا دے بھی صحیح چیز امراہ ہیں قوم و خیشی امراہ یا کم کی مال امراہ ہیں تیچ لوگا نپا دی رلی نپا دی چیری دیا نا عذر کنا نپا دی اپا شرط رکی نہیں کہ میں تم گندگا ہم نقطہ رکے نپا دی چیر کنے یہ شترنگیوں کی ہم شیری کنا ہم تات سرا نپا دی ہم شر چادر کی پچ کنا رنداش اور حالت اور جس کا چند بار شودا اسی مردے کی سیرا بتا جی شور مجھے اس طرح واپس ہو اگر پتہ چوک کو برات ابھار دے وہ ان بات طرح بس بزان کو مردہ اسی طرح براک بتا قبرستان اس بار نہ واپسی ہم اتحاد کے جنازے جاگا ہی مسجد تک کھو چکے مسجد تک تو کرا جاگا مزہ کیسی تو لوگا جہانا دا تر روچ سرا اور سرا بس چلی ہم ہو دا وہ مسجد اسی جاگا نہیں مسجد تا نماز کرنا نماز گزار جاہی گرتا یہ جاہی میں کہ وہ اسی صحیح نماز گزار جاہا گرتا مسجد تا یہ تاتشوان دیارتا مردہ کا شوا سکھ جاتا نا میتے لیکن جاہی رکھنی نا یہ چا رسمی تات جاگا مردہ کا شوا مسجد تے کیا بچتا شید کی جاگا ورنی وجہ گورا چا اسے نماز ان جاہی گرتا کرا درام جی نیچ نیتا داوتا لابی اس بیال تاتا من لوگا ورکنے من کو چیت وکی ورکنے ہمایا کے نپاد کی چادروں کی ہمش کی دنیائی امرا ہنتی بےچار گئے او براتا کو پگ سریں قوما کو پگ سریں برنتی وا تا قبر کنارے وہ دکا یقین ابو سے بہت تو یقین روچاشی اگلی روچی بےچارا تہنا ہے دکا بلکہ دل دہی پہ تر بار دئی گوتا یار روچی باندھ رد در در کریں آیا ساتھ کی کرو واپس واپسی بارے چوکیا فرمائے پتا کر رہا واپسی ہم یہ پتا نہ رہا تھے ہم بےچارا بل ادھر واپسی یہ کر رہا نہ یہ درو پچھتر رہا پیغمبر خدا علیہ السلام فرمائے چما قبر کنارہ پچھتر رہا یہاں یہاں سومی چیز کے امراہی اتا گو عمل انتی عمل گو آئی امراہ قبر تو کی برا عمل ہمو تو قبر امراہ اگر بدی عمل نعوذ باللہ آم امراہ اگر نیکی عمل آم امراہ ہے بعضی انسان آنے بارا رواتا ہی آتا ہی دی قبر تا عبوتی قبر برزہ حالت تو کا سار ہوش کن یا برا گندی ہوس سرنیمہ کا یکی نشتا راستہ آیا کی چھپا آیا کی پاگنا آیا کی دورا انگرش چتا منا ہوا ہم تو ہم تنہا نہ ہو تو ہنچن چہرہ نورانی باقی یہ قبر گشر نورانی تو چراغ روشن ہے وجہ تو کہ قرما باتوں پہ تو یہاں تک برا تمانا دیم دا پتا مانا دیم دا قوما خیشا درست مانا بار دا حاکم چہرہ تہار تہارا شما یا دی قبر روشنا کو تو کہے شی تو من نظار میں ہوتی نماز ہوں مہمان نمازوں کو تو وفادار تھے گو منا وجہ تو کہ مہما مکہ ہو نا حج ہو تو مکہ آئے ہاتھ حج کو وجہ تو کہ یاد میں زکات ہوں نا تو زکات ترفرا زکات ہو دا میں زکات ہوں تو کہ میں قرآن ہوں تو قرآن تلاوت کو نمازوں تو کا میں تو پچکو قرآن پچکو تلاوت کو مہما قرآن ہوں ماں بھی وفا نہیں ماں تروائل نہ کہنے اللہ عز و جلال مارا ہنچی عملانی صالحین توفیق ملن کہ میں قبر امرہ ببا قیامت امرہ ببا قیامت رچا میں قرآن میں قائد و پیشوں بھی پیشگار بچن مارا ببا اللہ دربارا میں قبر نور بھی میں دنیا تا اللہ تعالیٰ وطی کلاما میں وطی میں چوکانی میں جنینانی میں تفلانی میں فرزندانی تک تک سینیانی چراغ و نور قرار بدا قرآن عشق و محبتا دین عشق و محبتا دینی مکتب و مدرسانی عشق و محبتا علم دین عشق و محبتا مساجد عشق و محبتا اللہ تعالیٰ جل علا شانو میں عشم دلانتا پیدا بکا انسانا گو ہر چیزیا محبت بھی قیامتا گو ہمایا امرہ بھی اگر گو مسجد محبتی ہا اللہ تعالیٰ مسجد ہم قیامتا روچا مسجد خدمت کتا مسجد ظاہری رونق کو عزت داتا ارضوں کو اسی معنوی پیشرفت اس میں شارتا ہما جس تو خوشحال ہوتے ہیں امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ ہم چک شما اللہ ہی لوگ کہ نسبتی کو خدا ہے شما وقت عبادت کے نہیں بلے نسبتی اللہ طرف ہیں شما اسی آباد کرنے کے رندے اللہ عزوجل جلال شما دنیا و آخرت آباد میں شما گندگی تو بچا یہ اتنی وضعیت پیش کے مقاصہ کہنے کو وضعیت زندگی مادی ہنگیرا یہ حقیقتان شمع ہنر نہیں اگر وہ تو ہنری بزانی خدا ناراض بھی دیگر اسباب نہ یہ شمع احمد دینی خدمتانا کہ شمع جانبات دینی کاران تہا شما شریک شمع تحصیل نے مگی ہو رہے اللہ تعالیٰ یہ برکتان شما رہ دے گئے روز بروز مسئولان دل تو کا دور دا اللہ تعالیٰ تہران تو کا مسئول رشتے گا رہبر معظم تہران ہے رئیس جمہور تہران ہے چمو دن شبرو پسار اندر بچار ہو دا بچار گئے بندہ اللہ ہی دوری دور دا نا برو من ای بندہ بزگی مودا کب تگا کسا شن خدمت نکتا پشان راہی ار نکتا پشان برقی نرسن تا پشان جادہ سازی نکتا رئیس جمہور چمو دا یہت جناب حاشمی رفسنجانی ہمیں پسا بندر یہ ہاں دستور دے گی اسفالتی ہے پشما برقی ہے پشما بندر اسکرار کرنے بھی پشما امکانات فراہم بھی شہر سازی و جدول کسی بھی گئے یہ کہے وقت کہ ماں اللہ راضی کرے خدا اس بندے نے دلا درست تحرین ہمیں نہیں ہوگا حدیثی تو کہا تھا کہ وقت شمع امیران و عمراء و رؤساء و مسئولاء شما وقتی که خوب باشی هم چوتی اعمال بزنی تو خدا شکر بجا بیاری، و وقتی که اگر خدا نکرده شما مسئول سل بوتا ایشیا هم تنها نندی آن سرا نرونده تنها ای کارا مکنی و تا سرا هم به نرونده بچاره بزن، شما هم چوتی که بزن خدا چوتی شما سرا یابتا. همی مساجد رونق دار کنگی، همی مدارس خدمت کنگی، همی طلاب و علماء خدمت کنگی، همی مساجد پیش امام خدمت کنگی، مساجد رونق دار کنگی، اللہ تعالی زندگیانا یہ دنیا تا ہم رونق دا، خدا وعدہ کتا کہ حیات طیبہ ہم دنیا ہم آن نصیب کنو، پاکی زندگی و آخرت تا ہم اسائش کنو، و هر چی راتا ما شما گشت قدم چسکنه گشت رونق دار تربا میشمه دنیا هم آخرت رونق دار تربی. نبی کریم علیه السلام خدمتا ای آخری روایتی این که من یاد کبتم بی مناسبتا عرض کنو تمام کنو و از اشی که دیر بتا عذر لوتون شما خدمتا. نبی علیه السلام خدمتا یه شخصی حتی آی براتی ادر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت همیشه حاضره تو چه واجه مبارکین گفتاران چیزی گوشی داشت دین مسائل یاد گه آدگه برا ترا کار کو تو اشی لاپ خرج همایی داد مدتی آئی کار کو چارتی ہو من جوڑو کن اپا زردار بوگو پندار بوانو نفس تا شیطانا دلا دور گایی هبر که تو اگر او تی آدگه برا تا هم کشتی بیاره گومت امرح بکنه گومت ترا کمک ببیتو گون شما دو نفر بی تو ایوکا ای زحمت کشتی گون بچا چین چو تو ترقی کتا اپا پدا پا هر یکی همایی وڑا سوچ دا همین ترا زرف جورکا هستیم باند روچ جهادی شروع بی تو دوسته مجاهد تیار کتن کنه پدا زر اگر گشتی رو بیتی آدگه برا تا هم بیتو گون گتو کار بار بکن تو گون تو وانگا ویل بدن پیغمبر علیہ السلام دیوانا گو دا سبگر اگر ویل دن گو تو را بیه کار بکن تو گون شما دو نفر هور بی آیی زحمت تی زحمت پدا شما هم چکو کنش تو زحمت گشت رو بی در آید همی گشت رو بی پول دارت رو کبی بیتے ہیں همی حواس نش چیزیں تو کا یارو چی بیا پیغمبر علیہ السلام خدمتا وجہ تو ایمون براتا اگر اجازہ بدے ایشی چیزی رو چاکو ماں کاربارو کی بکن تو ماں آری پکیر بوتا بیچارا بوتا گی ہمو من کلو کی کاربار شروع کتا من جوڑ من وضعیت بہتر رو کے بل من تحنا آگی من برات هم گوما چیزی رو چه کار بند کن تو امید ما سر حال تر بود زد تر بود پدا ما هر دوم با آسودگی پدا دین هم شرطی یاد گریم واجه فرمایی تو اشتباه کتا چیزی واجه فرمایی که ای مطلب ای نصیحت کنه یا معبود تعبیری ای خلاصه ادای کنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمات مبارکہ ہم اپنے مکہ واضح ہوئی تھی لائقہ فرما دنتی ولی تقریبا مفہوم ہمیں دل دریئے تو واضح فرمائیں کہ یہ تفکر تھی صحیح نہیں تو چی زانے کہ ہما تئی کار برکت کا اللہ ترداتا بہمی سبب ایک اشی چوبی جو سے طالب علمان ادا منی مجلسہ نشتہ دین یاد گرے گی و اسی تئی لغائے پدا چما تئی کا سبکارا تئی نان دے اشی خدمت تو کہنے گے خدا ترا عروض دیا دے گی اگر شیعہ بگرے چلا بگرے ایگو ممکنے کہ بجائے گشتے نے پادا کہنے گا ہما کٹ دے گے چلا ساروان تئی گا یہ اشی ایک نمونہ ہی ہے کہ نشان دا کہ انسان وقتی کہ اللہ راحت ہوگا قنم جس کا اللہ دین خدمت کان اللہ راحت ہوگا خرج کان اللہ تعالی راحت آمتا وقف کا رب العالمین جل شانو تو وعد مطابقا بچ شرافت تعبیر فرمانتا منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف اولو اضعافا کثیرا شان دازا پر محبتین معاملی خطابی کہ دواتی داتا پدا فرمانی که شما منو وامد دهی کهی منو وامد دهن کهی منو وامد دهن که ما آیه چند برابر بده مروچ من شما وام ده قامت روچه من چندین برابر کنو شما رو دهن اما دن ما را چیزی ها که من رب موشی منو وام بده من جان و مال کهی گی هم آیوتی داتا گینه بل چا ما را چطو عزت دا با عزت دارن تعبیر فرمانی که شما منو وام بده کهی منو وام دهن کئی ہو جوان مرد کہ میں وام دار کہوں تاکہ میں آئیے چند برابر قیامت ہو بتے ہوں یہ بچے احترام ہوتی مقبول مندیان اللہ پاک یاد فرمانی امید وارا خدا مند متعال جللہ را شانو مار شمارا بر مبنائی دین دین مبین اسلام خالصی مسلمان بکن دنیای و آخرت سرخ روی سر بلندی اللہ تعالی جللہ شانو مار شمار نصیب فرمانی و دنیا و آخرت سر بلندی راہانی طرف اللہ تعالی مار شمارا گام زن بکن چطلال آرہانی کے دنیا و آخرتہ بے رائے معشما انسانا صرف گندگی و خاری آرہند اللہ تعالی چنائے معشما دور بداری چه تفرقیا، چه اختلافا، چه غیبتا، چه بهتانا، چه تهمت تراشیا، چه تمام گناه و معصیتا که باعث ناراضی اللہ تعالی ہے، خدا وند متعال مار شما را حفاظت بکن، دور بداری رب العالمین مشم درستانی سینیانا آئینه مهر و صفا و محبت نسب دیا کی دیگه بکن، وحدت و اتحاد لذت و شهد و شیرینی اللہ ماشم نصیب بکن، خدا تعالی میگو شمیگو اسلام مسلمانان دشمنانا یا هدایت بدن یا زمون و نابودش بکن اگر قابل هدایت نا، خدا من مطال جلال اللہ شمی اسلام بیرقا تمام دنیا تا سر بلند بکن، مشم دینی مراکز اللہ تعالی مشم دینا خدا تعالی روز برود روشناتر و ای چراغا افروختتر اللہ تعالی بفرمانی تو مار شما را جز خدمت گزاران خالص دین قرار بدن، تو قیامتا در زمره یاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعالی و در زیر پرچم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در کنار حوض کوثر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مار شما را حاضر بفرمائنی ملان علی کماله کشفت دجا بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه وطلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر نمس مرا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وكمال تشكر از شمه من دقا و خسليا و مطالبا گجدارگا امیدواری که اللہ تعالی جل علا شان همیشه مار شما را دین اراده سرایت جا جنب کن و با دین محبت اللہ تعالی مار شما را چوت مجالس پادا یگو یک یک بوگ توفیق عطا و فرمانی همیشه میشه می توجه ذکر فکرات دین می مگا بکن و اللہ تعالی این ماه عظیم رجب کشی پیش خیمه و مقدمه رمضان مبارک ہے و همچنکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صالحان وقتی که رجب نوکدی دعاش کو که ای خدا بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان ما همی دعای کنی ای خدا برای ما رجب و شعبان برکت دار بکن و ما را بر رمضان مبارک طاعت و عبادتا برسین و زندگی مدار و موفقین بکن و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.